Eucharistijos teikėjas. Pirma, Eucharistijos konsekruotojas. Reikia skirti dviejopą Eucharistijos teikėją, konsekruotoją ir jos davėją kitiems. Konsekruoti Eucharistiją yra kunigo teisė ir pareiga. Vien kunigams Viešpats Jėzus davė teisę ir galę paversti duoną ir vyną į jo kūną ir kraują, kaip per paskutinę vakarienę pasakė apaštalams, tai darykite mano atminimui. Šie žodžiai buvo taikyti ne vien apaštalams, bet ir jų įpėdiniams kunigystėje, tai yra vyskupams ir kunigams. Jei kas sakytų, kad Kristus savo žodžiais, tai darykite mano atminimui, nepadarė apaštalų kunigais, arba kad jiems ir kitiems kunigams nepavedė aukoti savo kūno ir kraujo, tas tebūna ekskomunikuotas. Tridento susirinkimas. Bažnyčios įstatymai vėl kartoja. Galia atnešauti šventąją mišių auką turi vien kunigai. Kanonų teisės kodeksas. Jokių įgaliojimų čia negali būti, nes galia pašvesti Kristaus kūną ir kraują yra surišta su kunigystės šventimu. Ir tai kaip pats šventimas, taip ir šioji galia niekuomet negali būti kam nors perleista ar prarasta. Todėl bet kokio kunigo įvykdyta konsekracija yra tikra, nors jis pats būtų nukrypęs nuo tikėjimo ar pašlyjusios doros. Antra. Eucharistijos dalytojas. Paprastasis Eucharistijos dalytojas arba teikėjas kitiems yra tik kunigas. Viešpats Jėzus tais pačiais žodžiais, kuriais davė apaštalams galę Eucharistiją konsekruoti, davė taip pat ir teisę bei pareigą dalyti ją kitiems. Ir į vieną ir kitą veiksmą jis turėjo omenyje, kai pasakė, tai darykite mano atminimui. Tuo pasiremdamas tridento susirinkimas nustatė, kad pasauliečiai priimtų šventąją komuniją iš kunigų, o kunigai laikydami šventas mišes patys teiktų ją sau. Tridento susirinkimo 13 sesija. Trečia, ypatingi atvejai, vien ypatingais atvejais vyskupui ir klebonui leido šventąją komuniją gali dalyti ir diakonas. Diakonas pagal savo pašaukimą yra kunigo padėjėjas. Todėl jam leidžiama kai kuriais atvejais pakeisti kunigą ir komunijos dalykime. Pavyzdžiui, kai kunigas turi klausyti iš pažinčių, sakyti pamokslą, ar atlikti kitus neatidėliotinus patarnavimus. Diakonas gali tai daryti, kai gresia mirties pavojus ir ligonis gali numirti be komunijos, arba kai yra pavojus, kad gali būti išniekinta pati Eucharistija. Gresiant mirties pavojui ir nesant kunigo, viatiką gali teikti net pasauliečiai. Šiuo atveju susiduria du įsakymai. Dievo, kuris įpareigoja mirties valandą priimti šventąją komuniją, ir bažnyčios, kuri draudžia pasauliečiams liesti Eucharistiją. Be abejo, Dievo įsakymas nugali bažnyčios. Istorijoje yra gausų pavyzdžių, kad tikintieji pasauliečiai nešė komuniją kitiems, pavaduodami kunigus. Taip buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais, taip buvo prancūzų revoliucijos laikais ir net paskutinio krikščionių persekiojimo metu Meksikoje. Pasauliečiai nešė šventąją komuniją kunigams ir tikintiesiems esantiems kalėjimuose. Ketvirta, Eucharistijos teikimas. Eucharistiją galima dalyti tik tinkamu laiku. Komuniją galima dalyti kasdien išskyrus didįjį penktadienį ir iš dalies didįjį šeštadienį. Didįjį penktadienį komuniją galima duoti tik sunkiai sergantiems ligoniams kaip viatiką, o šeštadienį galima dalyti ir kitiems tikintiesiems, bet tik per šventas mišes. Arba prieš pat jas bei po jų. Kanonų teisė. Neleidžiama komuniją dalyti, juo labiau nešti už bažnyčios sienų naktį. Tik tais atvejais, kai ligonis yra tame pačiame name. Pavyzdžiui, ligoninėje ar prieglaudoje ir jam sunku laukti ryto nevalgys, galima duoti komuniją ir naktį. Pagal Romos ritualą. Paprastai komuniją galima dalyti tik tomis valandomis, kai laikomos šventos mišios. Galimos išimtys, kai yra rimtas reikalas, pavyzdžiui, klausyta iš pažinčių ir po šventųjų mišių, o kartais net vakare. Kanonų teisės kodeksas. Viatiką galima nešti visuomet, vadinamasi tiek dieną, tiek naktį. Komuniją galima teikti kiekvienoje bažnyčioje, koplyčioje ar bet kurioje kitoje vietoje, kur tik laikomos šventosios mišios. Bet per šventas mišias teikiamos komunijos neleidžiama nešti taip toli, kad kunigas nematytų altoriaus. Pagal kanonų teisės kodeksą. Šis nuostatas netaikomas ligoniams.